بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سجود السهو. قال المؤلف رحمه الله: وإذا سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. يعني أوغي أوي صلاة نري imam gire raka ko ne kaar bare raka ko ne weg ne ne so iya nak far salane u halat nak kor salane e gero te sujud gabli lazmine kerne ga te sujud al badie lazmine kerne ga sala o ker rate ne nawri ga gine ne sala o ki berdo sarskin asan imam ge raka bar imam do bekere bare do to wari raka bar kana imam do bekere bare na gojine ka dali ta to ka dali e ke kerege tene nawrega sujudal gabile yigarega tene nawrega sujudal badiye yigarega khalal nekitne araka kamal ko worno do wage ona kor salane hukum do ina so ki imam sharso ko yoro berna kor sarso ko din fi halatiki yani og na kor salane negine ne notegina salago ostolige ona kor salane neru salaw kostrek apa seron dulu taib waman nasiya taib wa in tarattaba ala al masbuq ba'di min jahri imamihi wa qabli min jahati nafsihi ajzahu al qabli taib oge araka kuni imam no bekir bare raka kuni wegna ina so nakor salagne ngene imam do u salando khalal nekir naga sujud al badiye kir u o salam ke kido imam sujud al badiye sujudigini na salare dera kada barna ne kana dera kada barna lo se imam sujud al badiye sujudigini ne sujudino na goyna salagno tarnere u salata dare halas kine ngene u do sujud al badiye korni taib ime imam gi sujud al badiye sujudi ne so o ki kana araka ko ne kaso ki ke tarara yo na so boye na araka ko ra taire ko boye ni beru halat araka ko taire e do ti sabab kana sujud al gabliya dire de de non kor non de ron ni berdo hasri ke na ki ke hamdul sura ro ke de re hamdul ngare na sura ke biere ga ke julus ke de re julus al wasta ke de re kana jalse gina ga jalse gina de kana tashahud ke gere gina orgo gina ga ke sokko sujud al gabliye wala zamani berdo sabab sujud al gabliye kin kirna ga salaw ker gere sujud al gabliye kirna ondro o tiar imam go ger sujud al badiye kirna so us sala go taralen sujud al badiye kirna on tayro sutti kana kordar sini nuri kirna nuri dai tayib kita bertai diri salah nak kok kerja orang sujud sujud al gabliar sujud al badiar guna darsin ini ni badi yang dainera gabliar itu ni asal gabliar gibar salah ke ke arani ini so gabliar baru orang jibril ini anak kau orang dulu ama badi lagi bermana uti gue tak story khalal lega ti ziarah ke tawit tiga abro ini ke salah kerja orang udah yona so badia dainera gebile ki tattai de sala nakogor ona kogor gebile akirna kay toriya bari akirna han taido u sala nakog kare ga suyu suti darsini suwana gebile gebile nakoydin suwana badia bari nakoydin gebile ru badia ru na darsini badia dainera gebile ki tattai de pai ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما ويستحب له ان يعيد شيئا من القراءه ثم يركع ويسجد بعد السلام طيب اني يا صلاه الايرو ركوع بيري نتينا ركوع بيري غارغنرا اونا غارغنرا orokort ke tiara udore kibigi nare sujud to sire nage orokort ke tiara biara u urkaya gari biara urkaya gari mana koge beri esalang aone hamdu go gari ne sura go gari ne orokort sire nare orokom biara urkaya gari ne tegeri mara gari ake gari direct to sujud to ti ema dai biarai salakiri roko biarai ema no tera dawai le sala roko kuri roko ge roko ne sala berde dun taira bai ilire o roko biara sujud tu tira guru ge ne ne ke sujud e dara tawal direct hi cagra ke te dondo aunara udara arkai ne ne tai ema Obar kodo ngini ni sujud tu ke edora roko goro ngini mai direct roko kese roko ko ini yo ne yo roko ni aw na re ka sal odana ire la sujud ten re roko ko ini la kitero isala na batale ne roko ya iso ibare roko so korge roko na gara ni la korna ni la no wa ya na go ni onare aw na ra roko ko ini izan usujute nelero oroko nebere egenene oroko koinaro wala nesaul nesaul tai unne unengene director koina oroko direct koini ga mashiri afdal ge ben akwaege e aya na paga aya suiga gere nara udoro oroko koini ge afdal le begisanu nene wa yustahabu lahu an yu'ida shay'an min al-qira'a graminna ayana paga suiga nene garegnere udoro urukor ketiere urukor ko enini ni kera kaine urukore ma kaine kera ne unere udo sujud bersatu aunara ya kasal urukoge urukoka urukon gine rafi minno ka urukon gine Orokorko inaya orokoro aye ko gira de halase orokoso kedare ema barida yo charar ko ye ondo na ur ka ini ah sujud awana ra ya kasale mane sujud orokoro ya kasale no salama batale dai o sujud to sele ngini orokoro ye tin salama batale ne sujud ngi ete dalda ya kasale mane ge orokoro ya salmi dai ma sala gara te khalal kerne ga tadu jangi gi orokoi ay orokoro eme boye ga eunara timina gare gara kana gare go ga gi euni wajib ke dege hitiga orokor ko gi eme sala yi tinne o dai dai ga sturge oroko gara de sujutu ka gi sala batale ni ne asha sujut ni aunara ya ko ali mane gi sujut orokoro ya ko ni hitire ne onara udoro sujut kai طيب ثم يسجد بعد السلام وصلاه كداري ني تاراري ني سجود باديه كدي سجود بعد السلام كدي سجود بعد السلام دار كورني سلام زياده ني بر نوي كه سلام زياده كي اغوي او ناراي ركو دار سجود توتي kada sujute ye go yina awnar keti embe ki sala kare gra barray o jaw dor do ko doer kar ne sala go batali ni ne acha sala kare gerti yo go na kidi lakin biera kirni unne bera dene notini raka ne ziri ni ga ti begin ne ziara ne dene ga ne sala kare gerti yo ri kor ne ne sujudal badiye ye prano go ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد القيام رجع جالسا وسجد إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس طيب وغنى لا أرقر أي أون أون على أي سيد تتيه ima sajdana ko te sujudi ni raka amber sajda kam do kidi sutti kidi nakko ki sujudi gi dere ngoy gi ni ema dai ber di yere suut ke suyi seri gi nakko sujudi gi dere ni dare o su was o raka nakko gi suyi sutti gi sajda sutti gi sajda suyi ra ne suyi gi ne dare sala o na ore ne sajda suyi ne dare ni tebere ema no tene illa sajda ki koli sujudal gabliye karne wala bariye karne anjibulno tayib ema arbar begir go inda tera hay e tara udo u sujud tu jugido na ko sujudi gara go kangi manige kara nege sujudi go ema no tene berso araka ki darara araka koy girude deuxième da troisième da ure ga premier da deuxième da ure ga troisième da quatrième da ure ga ime raka nege tok sangi targi ayni agna koyiru de ke badora tatel ay o ja yu judo tara suit na koy sujudi gal ha kan suit de tanu kede se na koy de gine ay halatu de gari aha ime no tel sala o sorde tayib ime arde ra sala o sorde ge gera ko tok ke dawne taru parser ki de ke jay no gar sel direct suyut to kay tay ene ak ki mushkila ni suyut ber suyut ring en nakidi suyut ni sujudina hitina nenne kero udara ko sujudina re boyeni ema ogi u ja suyut ni da ko orno sujudina re hitina enna re goygini aro wala au sujudina re direct goygini aywa ema sujudina direct goygini tisuti ku kay yal sagos benes sajdatan jurus benes sajdatan ngeneri enna ki ga dara ya suyut ni ga dara ya tisuti ku kay ema no tene awwal ge kete sanni suyutu kisroro la kete tangair sanni ema enna ka gorne bade ma enna ki ko gorne ge kede ko ina suyut yoro koyri tayib ema suyut ko gorne enna ko gorne enne enna gara ye suyut tutiye ema ye suyut kire yere goyri ema ki ke arodo aire tardi lala oge ye suyut suyut ibere ri anya ngenare bigire ye direct suyut kiti salama batale ne jurus bene se jeten dare rokon ne jubritelo salawa na wri halas izan sujud tu ketin tayo tay bu o gi ucha sujud ni ne hit ki ne en kayere sujud ni gi kara ker nar go yini a emet ti na koyo onde ka jagne direct sujud tu kesele ne ajant berti suti gir nay kete sujud ni ne hit ki ne en ne kayere kesur sujud ni gi kara ker nar go yini ne so emet ti yo gi da sayida na koyo ema osurda rin notel directo awna gara sujud tu curdu kete sujudi gina re kele senno directo goini u bara de gine ne salata astore halas wa man nasiya sajdatayn kharra sajidan wa lam yajlis wa yasjudu fi jami'i dhalika ba'da salam tayib oge sajdatan su anakana sujudi gino tay u ong sajdatan su anakana sujudi gino ngene ki mena gagaay ong ber keti sujudi kana ko anakana sujudi gino odo tong ireng dai kirni ber enara go gini ki gagaay re ulama ga ber te go mumkin gina tay do ka utar ning dai hal goy hal halal bodo ga sai u su anakana sujudi gino yor atau kisah onda kita ya sujudi gina hit kina en kaya ada koi ka sujudi gina gana raya koi usala aku tarara halas kira gini nih sujud bara salami kasi taib wa in tadhakkara sujuda ba'da rafi ra'sihi min al-raka allati taliha tamada ala salatihi walam yarji' wa alga raka'ata sahu وزاد ركعه في موضعها بانيا وسجد بعد السلام ان كانت من الاولين. طيب اما كي مشكله منا اقول لك يا شيخ كده برتبر منا كساينكي كساينكي سيدري منا غاغانك اورنكيدينكي اما بر يديري اما مشكله وانا مشكله ترى منا اقول لك تاين اوكي صلاه ركعه وكده غا استيكي دي غاني صلاهني sala gong araka ne korne araka kusuko suyogi sayda napoy sujudi ginare sujit napade biere enati yatwo garegine araka we gor goygine we goge hamdu tat paike hamdu wota ta garegine urukur kitie urukur kibine ndoyre su hay araka yi ber deuxième ndok sujit napoy sujudi gare sayda suy kana sujudi gologe non ne tatel e mana non ne mana raka deuxième ki bere be troisième doy troisième ge ar or courtier ki bigin tay ber iriri raka de woy deuxième to raka ne bere itnen suy go to raka suy go ge e suyut na ko suyu di gari mane suyu suyu di gari mana me raka kim dai na gasi sajda na gese ama ber o tia wu taru hisenda korde do e gere gene obro ne e mane kana urukutio ema araka we go gor eure gere gene gere ya go tarare hamdu ta tay ke araka we go tujuru hamdu ta tay gere gene urukurtie abro gne tere wala kibini ga wala kana kibini ga aqdar rukur eure tere goro ne ema no tere wanga urukur junde te tadu tadu guyu wala ne ashar arakan tokoy halas arakarin urukur tokoy daraya ka koldos boina ne ona ngale ka koldos raka tagaire ge uruku gra ke dana tagaire raka kare ne urukur junde te halas tadu tiyo tadar ko wagene te imenu tel tadu su hitiyo o chaso tadu hiti ina so marha arar tireta kena ora ostra cha kai me marsha ar bolo kagani toy imeno ter sala ostor dari ime ar dera ostor de ara ka go ya ndo sajda na ko kidi sajda ne kidi odo koros ire dere kedar kan da dai di sara dere to no ter ara ka we go ki korde suwo sandi u ara ka we go suwo sandi no ter ime araka weere ni da koroski de kande daide araka weego ki korre suido sende araka suige de ne ndana no tini ni ne te yad gere ni ime terkulete yad gere gere boyena ra araka suita dula do kere kere ni ime kamdo sala gere sala ka araka este ke gere hoche sala gere te ime araka tuwi hoye gene re neng sala darda kandatir araka darda kandatir ne naulare erde da ostor de yonasu mar sarar tire ti sala dara mar sarar bola kagni dar bola kasiare ke orokur tayir bola kagni tay ime erde da ge ostor de yogni ne araka berre kira kumpler sala darda kandadai dana suingo na koy kayri dana we suingo dana weingo sui kayri dana estingo we kayri ne kande dargira ema barara ka kande kinu tali raka kamel gina da suyit ko sutti kiri gina da kamel ti aro do ne kegor horde tidi e ema raka we gorere sui do ne nawre warga sui gi do nakko sengi we go kido ga sui sengi eme ennete yad gerege boyega sutti gerege ennete yad gerege eme muskra ne gabelere araka goy udor air juye dagi do ayna hamduru suraro do kide araka ber air korge we goyre air korge suyo sangi ki ayna hamdu ta tay kide izan araka suyu go ki aro da yaro suraro notine suraro gni araka ki wego yine so araka wego ni tujuru hamdu ta taiki hem du yigere ga or kur jugere tatal raka su gon ke ke ne kiri mar jarar tiga juga adle ga ar ar yo bol ka gani we go kitab ga su go senge eso hem du tatay ke di sura be ar or kur jugire tegi sura dar sino emano tegere raka wati hem du tatay ke der ka dagare araka hamduru suraro kede den kala salada raka ngere imeno tegene salaji be sayge ber arato hamduru suraro nakide wego korga suigo sangigi hamdu ta taikide sui to rata te kede doga hamdu ta taikide ema raka ge wati hamdu ta taikide nakoti hamduru suraro kede abdo sangi imeno teg ema sujud gabla salami ke ye hamdu ke aroge dogo sujud kir kolega re salay ke dare na so salam ke wadi ya tay ema sujud al gabli ye giru sura ke en koleni hamdu ngere gal dadege sura badal hamdu ge sunna ina so sujud al-gabliya gir ke gon kolega ne ga korga ke hamdu aro do sujud al-gabliya kolega re ema sala yi ke dare na so salam ke ema sala ay ostor ge tayib wa in kana min al-awliyain wa tadhakkara ba'da aqd al-thalitha وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة طيب لأن السورة والجلوس لم يفوتا حالاق يعني أي صلاة يجيزاتو كي نوليه ركا ويقوغي نوليه ركا سوية آفر كده سيوت ani julusal wasta dega tiyad garega raka wegoge sujud na korege ke dior sala gaere istigor isudi eso rokor jugure tere raka wegoge na wegege ina notige marjarar tige ko yete go yoro ke yege eso ogo to go wegen ema istigo kiri tebe ya wego senge hoygo juge korge istigo go kang wego kangi dokir hamdu tatta kedege sutti kedege hamdu rusuraro kedege aro kiar en nagur gere gere tashawud al wasatu julus al wasatu ke darar ar kedege le tinna ore yogne ema salayi rakane ziyaday pros ke gere raka wego ki istigo gitabe wego senge hoygo korga istigo senge gere enne sala yitarga salam ke yi imenu tege ema sujud badiye ke yi ne ajan sala yi tamame nennar tamame sala bar hamduru suraro ke diga te na wura yoto eme ber saraka na ure ki araka hamdu ta tay ke de araka ber istigo ki ga hamdu ta tay ke de na so istigo ki korge we go senge juga hoy go korge istigo senge ab do gi eme sala ke re khalal dai araka koras ke ju gi do ani a bodo sala sala ke re tizi ya dai u sala ke re tizi ya dai no tege sujud ba'da salame de tayib eme halatal raka goy nauliki raka ara garega muttiga usturgi raka nauliki raka tadula garega muttiga usturgi tayib salagi esena uregene ne nutina salanke na usturne anar korne sujida sahobe bigi yambe war salana ar martin ye salana ne ligi batlegi ne ga tiega na usturni yona su juina rakela gay tadutan ge ki halatena salai ne nengro sala bernaka berere kare neuri kiri ostornere enna gor korne salane gene ne ke salage hemena ostorne ka yortine salano ka kana batale gene aro anariye obdo inasu sujud sahoge rasul sallallahu alaihi wasallam ke ziyara ki ako orne jibrina postre ke nagas ki ako orne jibrina postre ke ara ka kone do ani dane ke ako orne jibrina postre sako hadis sahir beginner beini gene inasu no tiene salano ostorne sujud sahoge kana arsel inasu inshallah ba kadar salat.